الحمد لأهله والصلاة على أهلها، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الآية. صدق الله العظيم. زما گرانو مسلمانو ورونو او مسلمانو خیندو، کوم آیات کریمه چې ما ستاسو په مخ کې تلاوت کړ، د هغه ترجمه دا ده: الله تعالی و خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي: ای محمد، خلق د دین لارې ته په حکمت سره او په ښه نصیحت سره رابوله. یعنی په داسې طریقه سره خلق دین ته رابوله چې هغه پر مخاطب باندې اثر وکړي، یعنی د مخاطب حال دې لحاظیږي، د مخاطب حال ته دې کتل کیږي چې څرنګه پر ده باندې بیان اثر کوي، پر هغه طریقه دې بیان ورته وکړل شي. او تاسو ته معلومه ده چې تر ډیره حده پر انسان باندې په نرمه لهجه سره بیان تاثیر کوي، په نرمي سره بیان اثر باندې کوي. که یو څوک په خپلو خبرو کې، په خپل بیان کې ښه نرمه لهجه وکاروي، ښه اخلاق وکاروي، نو هغه د خلکو زړونه ځان ته راکشوي، د خلکو زړونه ځان ته راجلبوي، د خلکو په زړو کې ځای پیدا کوي، نو ضرور پر هغوی باندې بیا د نوموړي بیان تاثیر کوي. خو اوس د دې لپاره چې د خلکو په زړو کې یو مسلمان یا یو مبلغ ځای پیدا کړي، خلکو ته په زړو کې خوښ شي، خلکو ته په زړو کې محبوب شي، هر څوک په ملاقات خوشحاله کیږي، پر هر چا باندې بیان او خبرې تاثیر کوي، د دې لپاره ډېرې طریقې دي، د دې لپاره بیلابیلې لارې دي. خو یوه اسانه طریقه او مؤثره طریقه دا ده چې یو مسلمان و بل مسلمان ته دعا وکړي. دعا په دوه ډوله باندې ده: یو دا ده چې په غیاب کې یو مسلمان و بل مسلمان ته دعا وکړي، بل دا چې په مخامختوب کې دعا ورته وکړي. دا چې دعا په غیاب کې کوي، دا خو هم د خلکو په اصلاح کې ډېره مؤثره ده، ډېر تاثیر لري. د الله رسول صلی الله علیه وسلم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په حق کې دعا وکوله چې ای الله، ته خو عمر رضی الله تعالی عنه مسلمان کړي. الله تعالی هم هغه دعا قبول کړه، نوموړی مسلمان شو. همداشان ابو هریره رضی الله تعالی عنه اسلام راوړو او مور یې کافره پاته شوه. نوموړی رضی الله تعالی عنه به تل د اسلام لور ته بلنه ورکوله، خو هغې به ډډه ورڅخه کوله. یو ورځ د خپل همیشنی معمول په څیر دعوت ورکړو، ډیرې زارۍ یې ورته وکړلې، خو له بده مرغه مورې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په اړه داسې الفاظ وویل چې ده ته یې تکلیف ورکړ. د ابو هریره رضی الله تعالی عنه زړه پرې تنګ شو. د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته په داسې حال کې ورغلی چې ژړلې، او ورته ویې ویل: یا رسول الله، مور مې اسلام ته له دعوت کولو څخه انکار کاوه، نن ورځ مې بیا بلنه ورکړه، ستا په اړه یې داسې څه راته وویل چې زه یې خوش کړم. ته خدای ته دعا وکړه چې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه مور ته د اسلام د لارې په اړه هدایت وکړي. محمد صلی الله علیه وسلم دعا ورته وکړه. ابو هریره رضی الله تعالی عنه خپلې مور ته ورستون شو. کله چې دروازې ته ورغلو، هغه یې بنده کړې وه، دور ټکوله چې ور خلاصه یې کړي. مور یې په داسې حال کې دروازه خلاصه کړه چې دا یې ویل: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ابو هريره رضي الله تعالى عنه برت محمد صلى الله عليه وسلم ته په داس حال کې راوګرځید چې د خوشي لکبل یې جړل، او ویل: رسول الله صلى الله عليه وسلم، زیره مې در باندې، لوی خدای ستا دعوت قبول کړ. او د ابو هريره رضي الله تعالى عنه مورته د اسلام د لارې هدایت ور په برخه کړ. همداشان د الله رسول صلى الله عليه وسلم نور صحابه کرام ته د هدایت دعاوی کړي، د رحمت دعاوی کړي چې الله تعالی دا غوی په حق کې قبل کړي. نو دعا د خلکو د زړونو په اصلاح کې ډیر لوی تاثیر لري. بل هغه دعا ده چې د یو مسلمان سره د ملاقات په وخت کې، د جوړ په خیر په وخت کې، یو مسلمان او بل مسلمان ته دعاوی کوي. یعنی دا ورته وایي چې الله دې وساته، الله دې بریالی لره، الله دې کامیاب که، خدای تعالی دې مخواروه. دا هم د خلکو په زړونو کې ډیر اثر کوي، د خلکو زړونه د ځان کوي، د خلکو په زړو کې هغه انسان محبوب جوړیږي، ځکه هیڅوک داسې نشته چې هغه ته دعا خو نه ورکوي. هر څوک دا خوښوي چې دته بل څوک دعا وکړي. نو که یو مسلمان د ستړي مشي او جوړ په خیر په حالت کې بل مسلمان ته دعا کوي، نو ضرور به د هغه بل مسلمان په زړه کې د ځای پیدا کوي. په دې اړه باندې مولانا محمد عبدالرحمن عارفی حفظه الله تعالی یو کیسه را نقل کړې، تاسو ته در اورو. تر دې اول له خدای څخه دعا وغواړه چې د شو اخلاقو لارښودنه درته وکړي، لکه محمد صلی الله علیه وسلم چې دعا کوله او ویلي: خدای جل جلاله، تا لره حمد دی، له تا پرته بل خدای نشته، ته له هر عیبه پاکې او د حمد څښتن یې. ما پر خپل ځان ظلم کړی، په خپله ګناه اقرار کوم، ما ته خپلې ګناهیې راوبخښي، ګناهونه له تا پرته بل څوک نسي بخښلی. ما د ښو اخلاقو لور ته رهبري کړه، ښو خویونو ته له تا پرته بل ښوونه نشي کړلی. ما له بدو خویو وساته، له بدو خویو له تا پرته بل ساتونکی نشته. په خدمت ولاړ یم، دا نیکمرغي ګڼم، خیر له تا سره دی. کله چا سره مخامخ شي او له هغه سره خپل اولاد وي، دوی ته داسې دعا وکړه چې پلار یې واوري، خدای دې سترګې پرې یخې کړه، له چې د پرک حاله مو خدای وساته. ما دا ډیر ځلې تجربه کړې، لیدلې مې چې د خلکو څخه زړونه لوټي. دوه کاله وړاندې د روژې مبارکې په یوه شپه کې د یو هوایي شرکت د مسؤلینو له لورې د یو وینا لپاره بلل شوی وم. د وینا موضوع په روژه کې د عبادت کولو په اړه وه. مجلس په مکه مکرمه کې په یو داسې هوټل کې رابلل شوی و چې د جلسې د کوټې کړکۍ د حرم پر لور پرانستې وې. موږ د روژې په اړه وینا کوله، ننداره کوونکو تر کړکیو چې زموږ تر شا د حرم لور ته پرانستې وې، د عمره کوونکو او طواف کوونکو مخامخ نظاره کوله. منظر ډیر هیبتي و، ان چې د پروګرام د وړاندې کوونکي هم زړه نرم شو او د حلقې په وړاندې یې اوښکې توی کړې. فضا ایماني وه، پر موږ دا خوندوره فضا بس یو انځورګر پاسېده کړه. د همدې مصور په لاس کې د تصویر کیمره ده، په دوم لاس کې سګریټ و. ګواکې ده غوښتل چې د رمضان المبارک د میاشتې یوه شیبه هم له سګریټ څکولو او سږو ډکولو پرته ورباندې تیره نه شي. زه د سګریټ له دوده ډیر تنګ شوم. زه او زما ملګري ډیر ساتنګې شو، خو له صبره پرته مو بله چاره هم نه درلوده. لاس په لستوڼي ورسره مخامخ و. مجبوره ته بله لار نشته له دې پرته چې پر بلا برسیره باید سپور شي. پوره یو ساعت تیر شو، وینا په خیر سره پای ته ورسېده. تصویر اخیستونکی په داسې حالت کې راغی چې سګریټ یې په لاس کې و، زما ستاینه او ورسره جوخت یې له ما مننه هم کوله. ما یې لاس په لاس کې محکم ونیولو او ورته ومې ویل: زه هم له دې کبله مننه درڅخه کوم چې تاسو پروګرام په تصویري بڼه تقدیمولو ته تیار کړو، خو یوه خبره راسره شته، کېدای شي او خدای دې وهم کړي چې وی یې منې. ده وویل: مهرباني وکړه. ورته ومې ویل: دود او سګریټ د خبره را پرې کړه، نصحت مه راته کوه شیخه، والله که هیڅ ډول پایده پرې مرتبه وي. ورته وم ویل: سمه ده، ته خو مې خبره واوره، ته خبرې چې سګریټ حرام او خدای فرمایي. یو ځلې بیا خبره را قطع کړه: شیخه، خپل وخت مه ضایع کوه، تر څلوېښت کاله زیات وخت کیږي چې زه سګریټ نوشوم. دود زما په رګونو کې ځي، هیڅ پایده ورپکې نشته. تر تا غوره او شو خلکو راته ویلي، له ما څخه د وتلو پر درشل و او راته ویلې: دعا راته کوه. ما تر لاس ونیو او ورته ومې ویل: له ما سره یو ځای راشه. ده وویل: و کوم ځای ته؟ ما ورته وویل: راشه دواړه کعبې ته وګورو. موږ د هغې کړکۍ په وړاندې ودرېدو چې د حرم پر لورې پرانستې وه. که ګورو، هره لویشت لویشت له انسانانو ډکه وه. رکوع کوونکي، سجده کوونکي، عمره کوونکي، ژړېدونکي سره ګډ وډ وو. منظر ډېر هیبتي او مؤثر و. ورته ومې ویل: دا خلک وینې؟ وی ویل: هو. ما ورته وویل: له هر ځایه راغلي خلک پکښې شته، توران، سپین پوستي، عرب، عجم، بډایان او خواران، ټول خدای ته د قبولتوب په نیت لاسونه پورته کړي او مغفرت غواړي. ده وویل: سمه ده، سمه ده. ورته ومې ویل: ته غواړې چې خدای تا ته هم هغه څه درکړي لکه دوی ته چې ورکوي؟ ده وویل: هو. ورته ومې ویل: لاس پورته کړه، زه اوس دعا درته کوم، ته مې پر دعا امین وایه. ما لاس پورته کړ، ومې ویل: خدایه، ته دی وبخښه. ده وویل: امین. ما وویل: خدایه، د ده درجې لوړې کړه او له خپلو ملګرو سره یو ځای په جنت کې داخل کړې. خو تر هغو مې دعا ورته کوله ان چې د ده زړه نرم شو او ویژړل او په مقرر ډول یې امین امین ویل. کله چې ما وغوښتل چې دعا پای ته ورسوم. ومې ویل اللهم یا الهی، که یې سګریټس کول پرېښودل دا دعا ورته قبوله کړې، او که یې پرې نه ښودل نو بیا یې محروم وګرځوه. د سړي اوښکې بهاندې چینې شوې، مخ یې په لاسونو پټ او له کمرې څخه ووت. څو میاشتې تېرې شوې، زه یو ځل بیا د همدې شرکت مرکز ته د وینا لپاره وبلل شوم. کله چې هغې بنا ته ورداخل شوم، یو ځوان مې ولید چې ما ته راوړاندې شو. په ډېره ګرمه مینه یې سلام راواچوه، پر سر یې ښکل کړم، پر لاسو راټیټ شو او د ښکلولو هڅه یې وکړه. دی ډېر متاثر برېښېدی. ما ورته وویل خدای دې مینه، ادب او اخلاص قبول کړه. زه د ګرم محبت ډېر درناوی کوم، لیکن وبخه ومې نه پېژندلې. نوموړي وویل آیا هغه مصور دې یاد دی چې دوه کاله وړاندې دې د سګریټ څکولو په اړه نصیحت ورته کړی و؟ ورته وم ویل هو ښه مې یاد دی. ویې ویل همهغه یم شیخه، والله که مې له هغې ورځې راهیسې بیا پر سګریټ خوله ایښې وي. هر کله چې زه د خپلو یادښتونو کتاب پرانیزم، تر تا بل هیڅوک زیات نه راته یادیږي. هغه څومره خوندور یادښتونه دي چې خوشحالوونکي وي. عزتمنو، هر کله چې دعا د خلکو د زړونو په راجلبولو کې زیاته مؤثره او زیاته ګټوره ده، نو ځکه شیوخ کرام، اکابرین، بزرگان او نیکان د ملاقات په وخت کې هر چا ته دعاوې کوي. د جوړ په خیر په وخت کې بل مسلمان ته د کامیابۍ او هدایت دعاوې کوي، ځکه دوی د هر چا په زړونو کې ځای لري، هر څوک ورسره مینه لري. نو که یو څوک غواړي چې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، هر څوک ورسره مینه ولري، نو دی دې خلکو ته دعاوې کوي. دا یو قسم ښه خوی دی، ځکه په دې باندې مسلمان ورور خوشحالیږي. کوم وخت چې مسلمان ورور خوشحاله شي، د هغه زړه نرمیږي، د هغه په زړه کې ستا سره مینه پیدا کیږي. دا د انسان یو فطرت دی. کوم وخت چې د انسان زړه خوشحاله شي، د انسان په زړه کې مینه او محبت پیدا کیږي. خو که خدای مکړه د دې پر ځای باندې انسان سخت الفاظ وکاروي، بد الفاظ وکاروي، نو بیا په زړه کې د دې په خلاف نفرت پیدا کیږي. نو الله تعالی دې موږ ته ښه اخلاق را په نصیب کړي. الله تعالی دې موږ ته داسې اخلاق را په نصیب کړي چې خلک په زړه کې محبت را سره کوي، خلک مولا ناستي او مجلس څخه ګټور وګرځي. آمین یا رب العالمین.